फिर हुआ ये कि जब उन्होंने उस अजाब को एक बादल की शक्ल में आता देखा जो उनकी वादियों का रुख कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है।